अब जब हम बिस्तरी का इरादा करते हैं तो उससे पहले आप एक और दुआ करेंगे। ये दुआ कॉमन है, हर आदमी को हर बार हम बिस्तरी से पहले ये दुआ करनी चाहिए। ये बहुत अहम दुआ है। लोग पूछते हैं नहीं करे तो क्या हुआ, नहीं करे तो क्या हुआ, नहीं बोले तो क्या हुआ, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं हमेशा सवाल करता हूँ लोगों से, चलिए आप गाड़ी चलाते हैं, कार टू व्हीलर चलाते हैं, और हाँ सीट नहीं हुई तो क्या हुआ, हॉर्न नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंडिकेटर नहीं चले तो क्या हुआ, मडगार्ड नहीं रहा तो क्या हुआ, सारी गार्ड नहीं रहा तो क्या हुआ, बम्पर्स नहीं रहे तो क्या हुआ, है ना। तो आप बोलते नहीं अच्छी नहीं दिखती ना गाड़ी, मतलब आप कंप्लीशन, दुनिया में हर चीज़ कंप्लीशन की तरफ चाहते हैं, मुकम्मल की तरफ चाहते हैं। सुन्नत में क्यों नहीं चाहते हर चीज़ से मुकम्मल की तरफ जाए, वहाँ नहीं करे तो, मतलब हर बार नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव क्यों नहीं कि कर लूँ तो क्या, हर बार नहीं करे तो, नहीं करे तो, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो याद रखिए ये दुआ पढ़े और बहुत खैर है इस दुआ के अंदर। ठीक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, माफ़ करना, बहरहाल वो दुआ से पहले एक चीज़ मैं भूल गया था, वो ये कि जब इंसान हम बिस्तरी से इरादा करे तो उससे पहले निकाह की रात जो है नमाज़ पढ़ना भी याद रखिए, ये अमल भी जो है सहाबा से मिलता है, हमें सहाबा से मिलता है। ठीक, इसके ताल्लुक से एक रिवायत आती है कि मियाँ भी इकट्ठे नमाज़ पढ़े, एक जो है ताबईन फरमाते हैं, अभी साद उनका नाम था जो कि ग़ुलाम थे, वो कहते हैं मैंने ग़ुलामी की हालत में निकाह किया और उसके बाद जो है अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद और हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हुम को दावत दी, ये सहाबा को दावत दी बड़े बड़े, ये मेरे पास मेरी दावत वलीमा में जो है दावत मैंने दी निकाह की, वो मेरे पास आए, जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख जब तू अपने बीवी से करीब जा, करीब जाने का इरादा कर तो अल्लाह का नाम ले और ये दुआ कर जो मैंने पहले बताई, उसके बाद कहा कि फिर तू उसके साथ जो है दो रकत नमाज पढ़ ले, तू आगे खड़ा हो और वो पीछे, याद रखिए मर्द और औरत बाजू खड़े रह के नमाज़ नहीं पढ़, चाहे मियाँ बीवी क्यों ना हो, तू आगे खड़ा रहे वो पीछे खड़ी रहे और तू दो रकात नमाज़ पढ़ ले, और फिर फरमाया उसके बाद क्या करना है, तू बेहतर जाने और तेरी बीवी बेहतर जाने। ठीक, मतलब उनको एक तरह एजुकेट किया बैठे बैठे दावत में कि जो है तुम जो है दो रकात नमाज़ पढ़ो, तो सहाबा से ये अमल मिलता है। तो कोई शख्स चाहे तो ये अमल बिल्कुल वो कर सकता है, ठीक है, कि वो जो है दो रकात नमाज़ पढ़ सकता है। जब दो रकात नमाज़ पढ़ ली बहरहाल, तो उसके बाद जो है अब हम बिस्तरी का वक्त आया, अगर वो उसका इरादा करता है तो सबसे पहले दुआ करे। ये दुआ बड़ी मशहूर और मारूफ है, सही बुखारी की रिवायत है और बहुत सारी कुतुब हदीस में आती है। आप करें बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम से आप शुरू करें, अल्लाहुम्मा जन्निबनि शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना, ये दुआ याद रखिए, छोटी सी दुआ, ये दुआ कर ले बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा जन्निबनि शैताना, ऐ अल्लाह जो है हमें शैतान से महफूज रख। फिर आगे फरमाएं व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना, और उस चीज़ को भी शैतान से महफूज रख जो तूने इसके ज़रिए रिस्क रखा है, और रिस्क यहाँ मुराद औलाद, मतलब अल्लाह मुझे और मेरी बीवी को शैतान से दूर रख और जो है मेरी औलाद को भी शैतान से दूर रख। देखिए इंसान जो है यहाँ हमबस्तरी कर रहा है, यहाँ अपने बीवी के साथ सोने की बात हो रही है, यहाँ सेक्स की बात हो रही है, उसके बाद भी यहाँ तालीम दी जा रही है, एजुकेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक है नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करना है लेकिन हवस के शिकार मत बनो। यहाँ भी अल्लाह का नाम लेके शैतान से पनाह मांगी जा रही है। देखिए इस अमल में भी कैसा पाकीज़ा और कैसा मुतहरा ये दीन है, याद रखिए। बहरहाल अब ये दुआ आपने की, ठीक है, अब दुआ के बाद आप बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन ये बात